girl. Alouette. I am a very stylish girl. Je suis Alouette. Alouette, je ne peux ne veux. Je t'adore. Sur le pont d'Avignon. Je t'aime. Au revoir. Jude bye. Na, hát akkor reméljük, hogy szerintünk ezt is sikerült rögzíteni talán, és akkor talán Füreden fölcseng majd a nóta. Cseti, ne mondd el a figyelmét közben. Vagy olvassa be. Blalalalalé. Te. Parancsolj. Hát te, hogyha SMS-en megrontani lehetne ez a chatman, öregem, ezt már kukacok rágnák. Mi történt? Sziasztok, fiúk. Kata vagyok. Dobó, értem szerint. Fekszek az ágyon, de ez olyan poénosan, marha intelligens egyébként a csaj. És ezt az írásképén látom. Csupa nagy betű. És eszméletlenek vagytok, már szinte félnék telefonálni, már ha lenne kedvem. 168-53, vörös haj, zöld szem, őrüljet. Őrüljet? Elírta, őrület. A Jeri miatt, csinálta egyébként. Orosz? Mert orosz, egy orosz. Katerina. Vörös haj. Halló. Halló, lehetne egy nagy kérdésem? Örüljetek, fiúk. Ja, hogy mi örüljünk? Parancsolj. Örülünk neked is. Ki vagy te állat? Én ne állatot szállítsd. Miért? Bocsássál meg, ne haragudjál, hogy nem vagyunk olyan bizalmas viszonyban. Mondhatok egy számot? Mondj egy számot. 98.6. Jó, se több, se kevesebb. Azon kívül egy telefonszámot. Persze, mondja, de minek? Miért akarod bemutatni? Van egy haverod, össze akarja hozni őt vele egy csaj. Nem, fordítva. Te a Tom Twista vagy? Várjál, van egy haverod, és össze akarod hozni egy csajja. Igen, ez a lényeg. Jó, mondd a számot. 0630. 0630. 256. 256. 95. 95. 01. Mit kell tudni erről a dologról? Tehát egy konkrét csajjal, vagy általában legyen egy csaj? Hát valaki beszéljen vele, kis meglepetés neki. Ja. Kis meglepetés. Len van a srác? Itt van a szobatárs. Szobatárs. Ja, mi baj van? Gáz van? Sörhercesek vagytok? Len van lelkileg, vagy probléma? Hello öreg, ez már maga az öreg harcos. Na mi van, gáz van? Nem, örül, hogy benne van a rádióban, tudod? Ja, értem. Nagyszerű. Figyelj, és milyen csaj kell szerinted a srácnak? Milyen koleszba vagytok? Szőke. Szőke, de várjál, hát tényleg történt valamilyen lelki válság, mert tudok én is olyan telefonszámot mondani. Tessék? Tudok én is olyan telefonszámot mondani, ahol lelki válság történt. Jó, van egy pár millió. 240-33-85. Ja. Jó, ezt hívtam az előtt. Jó, figyelj. De ahogy mondjam, tehát nem akarunk haverodnak csajt szerezni, mert nekünk öregem, kell. Ebben a stúdióban négy kripli ül. Jó, nem kell, akkor nektek csak a számot még egyszer mondjátok elé. 0630. Igen. 256-95-01, és mindezt fejből, fejen állva. Ah, nagyon ügyes vagy. Jó van, akkor szúrlak, szevasz. Melyik kolesz? Sönherc? Sönherc, egyes. Váltson a boronkai kolesz. Na, az meg a Sönherc az, amit a kémműholdak is kimutatnak. Jó van, megint a óriási fehér folt van. Jó van, szevasztok. Hello. Jó van, akkor hát, hogyha esetleg a csaj nem is... Persze, egy szép szőke. Lassan legyen az emeletről. Igen, szerintem ez megfelel, nem? Fordulj meg, kérlek, ne haragudj. Igen, köszönjük. Oké. Okay. Baby, hát akkor Vácra kéne kimenni a izében. Koleszban. Tudod, a koleszban, ahol a srácok várnak. Csörögj oda előbb. Jó, 06-30-256-95-01. Egész jó csaj, nem? Jó csaj. Szerintem örülni fognak a srácok. Igen. Na, indulj kicsi. Hajrá, Vác! Jó legyenek a fények a bazilika tetején. Gyors az autó, 30 perc is ott van. Pörögjön rá a Skyros. A Nexus. Suicide Blast. Suicide Blast. With the color of her hair. Like a sheet is dragging for a new affair. She never finished before it began. Why lie in the world when you can't see a thing? It's just a scream. Boldog karácsony, John. Boldog karácsony, Yoko. Boldog karácsony, Dave. Fokám, édes haverom, letette? Le, gyerekek, ebben a műsorban szerintem a Robinak 3-4 olyan 20 perce is volt, amikor befért volna a minden idők top 10-be, nem? Minden idők top 10-be? Minden idők top 10-be. Titkárücsi vagyok, kulára gyűjtök. 6 forint hiányzik. Haló? Adjatok 6 forintot a szegény titkárücsinek. Ezt már elmesélted. Tudom, de nagyon szeretem mondani. Pedig már 15 éve van. Igen, napközben is, amikor már járkálunk így a porszívókkal, néha így általán egy ilyen távol, így azt mondja, titkárücsi vagyok. Titkárücsi vagyok. Kólára gyűjtök. Még 6 forint hiányzik. Adjatok 6 forintot a titkárücsinek. Haló. Titkárücsi vagyok. Haló. Haló, csá. Haló, csá. Szevasz, öregem. Fia, elmondhatok egy ilyen jó történet. Nem, disznó. De. Disznó. Haverom, azt mondom, hogy feka, így elmentünk borítékpartira, jól beleszartunk egy bödömbe, de úgy röhögtem, hogy így kiesett a kezemből, leesett a földre, olyan rohadt büdös, én nekem kellett felvetni. Ne, azért mindenre nem lehet bekerülni ebbe a műsorba, tehát volt majd háromfejű ember, meg szakállas törpe, meg minden. Nem, ez nem lehet. Az valószínűleg Pisivel kapcsolatos. Kész, vége. Jó, büntessük meg ezeket így, akik eddig voltak itt csokorban, nem? Igen, így testületileg vagy. Tényleg. Kollektív büntetés. Kollektív büntetésként. Van kollektív bűnösség itt az Estefemen. És van kollektív büntetés is. Úgyhogy kollektíve most nagyon meg lesztek büntetve. Azt gondolom, hogy az Elán zenekar, ugye? Nem? Nem. Nem. Ki lesz a jogpallosa, amely lesújt? Már szól is? Aha. Ez kicsoda? Az Arató Andrásnak a lemezén találtam, hogy remixelte a Hungáriát. Oké, hallgassuk. Azt hiszem, nem lesz Sámli. Arató András és a diszkó. roll that Park Place. Shoulder swing when the chairman sing that Park Place, Park Place. Yes, my friend is living in that Park Place. The lights and fights and skirts outside it, Park Place. Munch and thugs and big old lug dig, Park Place. Grand beauty ball at Park Place. S-P-E-C-T. Dumás Diszkó. Estefem 98.6 HRZ. Dumás Diszkó. Telefonszámunk 243385. Dumás Diszkó. Telefonszámunk, SMS elérhetőségünk, csak az SMS elérhetőségünk 0-39-986-986. Dumás Diszkó. E-mail címünk estefemkukac.estefem.hu és a világhálón Dumás Diszkó. www.estefem.hu a stúdióban Dumás Diszkó. Rob Cseti, párizsi pávó. Dumás Diszkó. És mit ad Isten, mit ad Isten? Lassan-lassan túljutunk a műsorunk meghatározó részén. Most már ejtjük a témát. Kifelé indult a macsamálásba. Most már csak lazítunk, lazázunk, gyerekek. Ide ülünk, átülünk ide a pulthoz. Össze-vissza beszélsz egész este. Dumás Diszkó. Dumás Diszkó. Halló. Halló. Hello, megint én vagyok. Szeretném. Szia, örülök, hogy telefonáltál. Egy-két gyereket, na. Szonyek Márk, név szerint Baku Gábor, Szonyik Csaba, Dovan Péter, és én Gábor Zsolt és Henc József, meg a Madács Imrét is. Ennyi. Oké, hello. Okay, hello. Madács Imrét, mint a szerzőt? Mint az ember tragédiája. Vajon ő az ember tragédiája? Mint az ember bán szerzője. Ember bán. Na, üljünk be a kocsiba, nem? Ne, persze. Vezessünk el. Jó, tényleg. Üljünk be a volán mögé. Ugorjunk el egy másik városba. Behind the wheel. Azaz Willy mögött. Énekel. A Depeche Mode. Dumás Diszkó. Dave Gehen, azaz MC Gesztenye. Egész Balatonfüredbe. Levett a diszkóba, a faluházba. De mivel ezen a nyáron ez volt a sláger, bekapcsolva hagyták a kis polszki motorokat. Zajlik a divat bemutató. Hajrá Kriszta, szurkolunk, hogy jó csajokat toborozzál, szupermodelleket. Ott leszünk, zúzunk le autóval. Pestről. A fővárosból. Nagy autóval, nyugatról. Teli tankkal. Over on the plane. sziasztok! Újabb csapás az alsógatyának, szívem! Kérdezzetek! Milyen volt Párizsban? Hát... nem ez, tudom, bonyodalmas. Igaz, hogy a fényvárosa? Képzeld, aludtam egyszer a pontnőf alatt. Azt tudod, hogy igen. A pávon? Ott a csövesek mellett? Igen, a csövesek mellett, és reggel az egyik csöves megkínált egy ilyen fűszűrő nélküli zsitánnal. Azt tudod, hogy a pávon? Komolyan. Ennek alapján komolyan. A pávon magyar zsanvázsan. Annyira csöves voltam, hogy egy ottani csöves megkínált egy cikivel. Nem semmi, ez azért nem. Aztán nem. Utána a Superman felültetett minket egy karuszel. Aztán nem, aztán utána fogtam magam, és stoppal elmentem Árrászba. Fantasztikus. És ott szereztem életem első tetveit egy szállodában. Ennyire csöves voltam. De nem, Minty Fortan kellett kezelni itthon. És a kisasszonyban a George Sank királyi lakosztályának az egyik lakóját tisztelhetjük? Sajnos nem, ki kell, hogy elbendítsalak benneteket. Miért? Szarul nézel ki? Akkor nincs nem. Gáz! Nem, de hát a George Sank az öreg messze. Kicsim, csak egészség legyen, a többit megvesszük. Az megvan. Hány éves vagy? Kirobbanó egészség. 23. Kama, hallottad a zenébe, pont ez volt. És mi, hoztál nekünk valamit? Tejlekvárt. Elélveztem. Én konkrét, itt ülök fekete öltönybe, mit úgy hoztál? Nézek ki, mint a Matrixba, és elélveztem. Hát mondom, hogy az még azért korán van. 11-kor? Nem, hát akinek egy tejlekvár, pávó. Elég. Úgyhogy még a kis pneumatikus se jött, tudod, amikor alá teszed a kanálat. Mi az a tejlekvár? Azt tulajdonképpen egy argentin találmány, de a franciák ellopták. És nekem van egy argentin barátnám Párizsban, és most tudom, hogy állj! Idő! Pillanat, csere, stop! Megbeszéljük a taktikánkat. Időt kérünk, egy pillanat. Egy argentin barátnőm van Párizsban? Igen. Atyaisten. Egyszer úgy barátnám, voltam hogy hívják, mi a neve? Voltam Alejandra. Én voltam Argentinában, és gyönyörű nők vannak. Tudom, ő is nagyon gyönyörű. Elsírta magát a párizsi. Van más. Jaj, adnék zsebkendőt, de hát így elég nehéz. Parancsolj, folytasd. Máshol még vannak csodák. Folytasd. Na. Mikor jön Pestre? Hát nem tudom, mert mindig hívom, de mondjuk én nem olyan sokára. Kéne neki valami inspiráció? Nem olyan sokára. Akkor jön a rádióba esetleg? Nem olyan sokára mész vissza? Igen. Ójaj. Párizs a te bakonyod? Beborul neki. Mindjárt beborul itt az ég a Lajos utca fölött. Mikor indulsz? Hát két hét múlva körülbelül. Van még remény. Egy kicsit pihegek itthon, tegnap előtt. Olyan dekadens dolog lenne két hétre egy kapcsolatot kezdeni, nem? Dolgozol kint? Dolgozom, igen. Mit csinálsz? Krupié vagyok. Jaj, ez nagyon-nagyon szégyen teljes, nem baj? Prostituált vagy? Babysitter, de babysitter, drága Istenem. A gyerekekhez is ért. Amióta ringatod a kicsit 162 centisre nőtt meg? És erről beszéltem az adás elején. Mi? Hogy egyszerre anya, forró szerető és feleség. És a babysitter az. És a babysitter nem más. És Alejandra mivel foglalkozik? Ő is babysitter. Ő is babysitter. Néha így délutánonként összejártok. És a pampák dalait énekli a kisgyerekeknek délutánonként? Valahogy úgy. Hol szoktatok találkozni? Hát nála, neki tök nagy mákja van, mert ez a család, ahol dolgozik, az bérel neki egy kis stúdiót. Párizsban merre? Egy kis petit stúdió? A Dantárosról nála, a 14. kerületben. 14. Nagyon szép, elegáns kerület. Nagyon szép, így igaz. Uh-huh. És? És nála szoktam csövezni hétvégente, meg így elmászkálunk. Jár. Figyelj, és igaz az, hogy Isten. Igaz az, hogy Alejandra izébe argentin mezbe alszik? Nem, de nem azt mondtad volna venni egy argentin mezt. Hátára van, hogy Maradona. Figyelj, és te hogy nézel ki? Én szőkehajú vagyok, zöld szemű, 168-58 kg. Ne, ez beugratás, ez a speed. Nem, ez Franco. Ezt nem hiszem. Ez Franco. És Alejandra hogy néz ki? Ő is nagyjából ilyen magas, nagyjából ennyi a súlya, csak éppen sötét hajú és sötét szemű. Nem hiszem el. Ugye hazudsz? Nem, nagyon szép lányka. Olajbarna bőr. Megőrülök. És a szeme neki is zöld azért, az a közös bennetek, nem? Nem, sötét szeme van, azt mondta. Sötét, sötét barna. Sötét barna. Édes Istenem. De te figyelj, Füredtől, nem, csak egy ugrás Párizs. Igaz. Mikor? Két hét múlva mész vissza? Nagyjából. És mi kedves hangod van, intelligens lány is lett, szeretsz olvasni. Tanulsz kint? Hát franciát. És beszélsz már franciául? Mondaná egy mondatot az Estefem hallgatóinak, hogy nekünk üzennél valamit? Mit mondja? Nem haragszok, közben elsírom magam. Beszéljük meg, ugye behozod a tejlekvárt valamikor. Tehát, hogy behozom. Jövő szerdán? Jövő szerdán. Oké. Édes Istenem. Kérlek szépen, jövő szerre Lajos utca 78. Hát szeretitek az édeset, mert nagyon édes. Szeretjük az édeset. Imádjuk az édeset. Megnyugodtam. Mondja valamit franciául, egy olyan fél percig beszélj. Mondjuk a gondolataidról, kérlek. Valamit, rólunk valamit. Légy szíves. Je vous adore. Fél percig. Imádlak titeket, azt mondta. Pontosan. Na hát nem csak én vagyok, akik tudok franciául. Jövő szerdán Lajos utca 78. Jól van. Rendben. Hiányoztatok ám nagyon. Cseti tartotta bennem a lelket néha napján. Na, Cseti, te egy drága vagy. Köszönjük, Cseti, hogy megtetted ezt értünk. És mi a kedves neved? Utoljára ez hangozzon el. Anna. Soha Anna. Többet nem beszélünk egy szót se ebbe az adásban, ha még egyszer kimondod. Igen. Igen. Anna. Oh. Au revoir. Au revoir. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je ne ferai pas une maladie. Mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Üdvözletem a műfogtólmat! Úgy utálom, amikor teli szájjal beszél. Na! Jel, yeah, már tényleg, ez... Mit, a műfogsoromat? Nem, a kaját, ami a szádban van. No. Na. Jó. Na. Na. Megvan? Na. De még látom, hogy ott van. Mutasd! Nyelved föl? Jó. Szervusztok, jó estét! Ez is te... Előhúztam a pofazacskomból. Ez itt a Hitremény zsűrölet. Benne Robert Chatman, Pávó és Párizsi Miki, és Bizsú. Vagy megszakadtunk, vagy letettetek. Valami mikor? Történhetett. Bizulásképpen hívtalak benneteket. Aranyos, mennyire aranyos. Mehet itt a hülyeség, mert ha arra vágytok, akkor nálam megy. Mehet a hülyeség. Bizsú. De most komolyan? Komolyan. Ne kiszázzál a bolondozásnak, csak viccet nem, mert ne Bizsú. Csak ne, viccet nem esély. A vicc a társalgás halála. Hm? Az oké, egy-két körlevelem volna, de egyrészt nagyon-nagyon köszönöm a Cserhátitól a Hamu és Gyémántól. Szívből. És megvolt a hatása. Na, és, jó van. És hívtak vissza. Nem ő hallott a csopakon, hanem visszajutott hozzá a telefonon és fölhívott. Jaj, de jó. Komolyan. Hát ez komolyan nagyszerű. És köszi. Működik az STFM csatárlánc. Igen. Bizony, nálam már több mint egy éve. Jó és van. Nálunk. Jó van akkor. Több mint egy éve. Na, hát nagyon örülünk neki. Na, a hülyeség nálatok mennyire megy? Nagyon megy, ne, ez olyan komolykodó. Mondtátok, hogy vicc, ne. Ez olyan komolykodó, hát, filózós műsor. Ez ilyen dumás diszko. De most komolyan azt mondom, hogy a tücsök csak muzsikált egész évben, ellenben a hangya szorgalmasan dolgozott össze, aztán megdöglött mind a kettő. Ehhez mit szóltok? Ezt olvastuk. Igen. Hogy pont olyan hangod van, mint egy haveromnak. Hát, kösz, nő vagyok. Ja, hát. Közi-közi 168 centivel barna haj, barna szem, darázsderék, egyéb soroljam. Ez még mindenkinél bejött eddig. Tessék? Eddig mindenkinél bejött. De nem, most ez nálam komoly. Tudjuk. Jó, hát nálam is. Tudjon így nézek ki. Párizs is pont így néz ki. És na, most nálam komoly, és ne vicceljetek vele. És, de most mondtad, hogy a hülyesség megyen nálunk, hát megy. De most ez nálam viszont nem hülyesség, modellkedésre hajlamos pofin van. Szóval csak na jó, de hát érted, az embered meg hívogat. Érted. Ha meg nem hívogat, mert avval megbeszéltem mindent. Jó, de csak. Akkor most el kell dönteni, hogy kihez vagyunk hű az emberünkhöz, vagy az álmainkhoz. Nem lehet ezt egyszerre. Nem, most veletek vagyok hű. És mivel egyedül vagyok, nagyon-nagyon-nagyon. Pisszászárom súc. Mit? Semmi, egyszerre mondtunk valamit. Igen. Enyhén. Igen. Egyszerre mondtunk nemet a vegyszerre. Ne drogozz. Ne, most tegyem le, vagy mi? Támogatja az ifjúsági sportminisztérium. Na. Hülyeskedjük, hogy vannak ilyen kötelezettségeim. De egyszerre mondjátok velem, hallom. Egyszerre. Szállj. Na, Bizsú, le kell játsszuk a Respect című számot, vagy nem azt? Neked, hogy megint betelefonáltál. De most, és aztán megint? És aztán megint, aztán megint, és megint, és megint, és megint, és újra, és újra. Amíg a világ a világ. Neked? Folyamatosan. Wow, persze, hogy hogyne. És nem sokára jön a Respect, itt az Estefem 98.6-on. Addig az Influence. Rock with you. All night. tudhatnám magad. Nem hiszem, hogy akarok tőle. Komolyan, tőle, ez a felkonfasz szerintem életre elrendezni számos titoszik kérdést az életedben. Nem tudom rendezni, semmi bajom. Jó vagyok. Na, most tényleg, de kedvem miért, tényleg? Jó, nincsenek benned ilyen gázok, de... Ha? Minden ember életében van egy pillanat, srácok. Amikor végig gondolja azt, hogy mit csinált az elmúlt egy-két évben, és rájön, hogy elrontotta. Rossz felé indult, rossz felé ment. De van egy nap, amikor fölnyílik a szem, és kinyílik a száj. Hóló nyári este, a tiszta parton a nő azt kereste, hol van a sátra, úgy emlékszik, hogy valahova hátra mert a fel. Én mondom neki a félre, így egyedül vált, milyen férde, van elég állózsák, az enyémben a buri pontos kezdődik el. Figyeljetek már, nagyon szkó szól a hangom ebből a mikrofonban. Ez érszűkítész. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy beugratik mi? Kazán Bandi. És az esetem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Kettes stúdió, a Hitremény zsűrölet, benne Chatman és a HRZ. Chatman és a HRZ. Telefonszámunk 240-33-85, az SMS elérhetőségünk 06-30-9986-986. És véget ér lassan a műsor, és azt hiszem, mi ez az I Love You, ez valami szerelmes szám? Vagy ez is egy Transvision Vamp? Nem, nem tudom az előadóját, sajnos az interneten találtam. De most így betettem gumizené. Gumizene, jó. Okay. Jó kis gumizene. I love you, baby, but if it's quite alright. Már nem beszélnek benne. You're my woman, you're my wife. Wow. And you're the most wonderful thing on earth. You know how much I love you. Zene. Gumizene. Gumizene, ilyen szépen még nem kezdődött. Komolyan. Nagyon szép volt. Gyönyörű volt. Úgy éreztem, mint hogy öten lennénk a stúdióban. Négy néger, meg a Chatman beszélne is. Négy néger, meg mi egyedül. Igen. Néger volt ez a fekete afrikai? Biztos, hogy egy afroamerikai. Afroamerikai? Gyönyörű hangja volt ennek. Igen, gyönyörű hangja volt. Gyönyörű. Azt tudjátok, hogy a CIA föltolatta a kubai emigráns rádiókkal azért a sugárzási erőt. Mit csinált? Kicsoda? Kubaiak jegyzékben tiltakoztak az Amerikai Egyesült Államoknál. Igen. Fidel Castro, azt hiszem, külön beszédet szentelt ennek a dolognak a múlt héten. Igen. Kicsit fáradt mester egy ilyen 72 órán keresztül beszélt 150 ezer embernek. Egyébként imádják, hogy az Egyesült Államok imperialista felforgató tevékenységet végez, mivel hogy a CIA pénzén működő kubai, tehát a floridai emigráns kubai rádiók, azok erősebben sugároznak. Ja, átszólnak Kubában? Igen. Igen. Milyen kis távolságok vannak ebben a Közép-Amerikában? Kvando, kvando. Hogy hova szólunk mi át, mondjuk Fejér megyébe? Nem, ez nem igaz. Ez nem igaz. Bocsánat, mi Győr-Moson-Sopron megyében is foghatóak vagyunk. Meddőszórásban? Abszolút. Nem. Arra fúj a szél egy foszlány. Szerintem ezt ne valljuk be így az étteren keresztül. Veszprém megye, az még így nyaldossuk. Ezen nincs mit bevallani. Ez meddőszórás, meg azt mondja, néha na jó hangosabban beszélünk. Na. De én nem hallottam még ott. Győr-Moson-Sopron megyében. Győr-Moson-Sopron megyében. Hát Győr előtt már lehet hallgatni az Este FM-et. Tehát a Határ és Győr között, igen. Azt a mindenit. Országos még rádiódó. A világ egykori legdrágább autópályán is lehet már hallgatni, igen. Csasztam én. Pontosan. Ecsém. Közelországos rádió. Sexy motherfucker. Hú, azt mondjuk meg azt mondtad. Na jó. De csak se telefon, olvasom. Se szerelem, se semmi. Nem, hát akkor, tehát akkor nem sexy motherfucker. Persze. Soha szebb filmet 850-es BMW-kről nem forgattak. Meg nőkről. Meg szextörpékről. Hölgyeim és Uraim, Prince és it's a sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you care. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. It's when it comes to life, to be this man's wife. You got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of. In other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up on a hug and a kiss. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, 'cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. Charge of this, a life and the next. While all the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. Mm. You sexy motherfucker. Tommy Papa. Egyet. Igen. Utána mi azt mondjuk, hogy remény. Igen. Akkor megint dudálsz egyet. Igen. Utána azt mondjuk, hogy zsűlölet, akkor dudálsz hármat. Mehet? Mehet. Oké. Okay. Mondom hét. Még nem mondtunk semmit. Figyelj, most indult. Most. Egy, kettő, három. Hét. Remény. Remény. Zsűlölet. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Est FM 98.6-on. lassan véget ér a ma esti istentisztelet. Megy ki a macia málásból. Ez itt a hitremény zsűrölet, és nem sokára bezár a bazár, és jönnek a mi, mi ez? Személyes kedvenceink. Kívánságaink. Előtte még jó programinformáció, Superman a Csacsacsában, rezidens DJ ma este is. Csacsacsában. Minden szerdán. Óriási a buli, és legalább buli. Ennyire eklektikus a stílus. Én azt kívánom mindenkinek. Egy békés boldog karácsony. Igen, hogy a képzeletbeli miseborral telt kupát emeljük meg azokra a napokra, amik ezután következnek. Bizonyára jobbak és jobb hangulatúak lesznek, mint eddig volt. Legalábbis mi a Pávóval csuriba vagyok, de úgy satszoljuk, hogy nekünk azok lesznek. Arca a Párizs felé. Igen. Egyértelmű. Kérem, maga nem normális. Haló. Szia. Na, sziasztok, Andi vagyok. Igen. De vagy a habatortán? Úgy nézni, úgy hallgatnám. Te vagy az utolsó telefonáló ma este a HR-ségben. Na, azt szeretném mondani, hogy nem jöttetek értem kocsival a sulihoz. És ott dekkoltál az Invictával? Igen. Melyik suli volt ez, ne arra, úgy frissíts föl? Apácai. Az Apácaiból, Andi? Igen. De nincs kocsink. De visszahívott. Igen, és meg kurva sokszor nagyon sokszor telefonáltam, és foglalt volt, meg nem vettétek fel. Atya Isten, mi fölvesszük. Jó, oké. Robi Pina ír így, megmondom neked őszintén. Mi, te mesélj valamit, mi újság az Apácaiban? Hát semmi. Ilyen, tök, hát így tök szar. Jó lenne a suli mellett valami mást is csinálni, nem? Pontosan. Egy laza délutáni kora esti elfoglaltság. Igen. Csak a szülők meg ne tudják. A teklecke előtt. Megtudhatják. Megtudhat, még jobb. Műszkén meséled. Szeretik tudni? Hát attól függ, hogy mit. Hát ami történik mondjuk a tanítás és a hazaérkezés között. Hát ezt megtudhatják. Na mi szerinted mi történne maximum? Hát nem tudom. Na de mégis. Hát, a gimis vagy, hát tudod. Hanyadikos vagy? Harmadikos. Használd már a fejedet, Andi. Hm? Használd már a fejedet, Andi. Mi történne szerinted így a... Hát nem tudom, hát... Sac per kb. Azért tudok tippelgetni. Na próbáljuk. De erre vagyunk kíváncsiak. Hát, kim vagyok a Károly kertben, és igen. Akkor ott történnek dolgok. Károly kertben mik történnek? Hát mindenféle. Na mégis, hát... Hát futás. Futás? Ki fut hova? Honnan hova? Hát nem mondom meg. Mondjuk a Margit-szigetre. Közös futás a Margit-szigeten? Igen. És ott elbújnánk esetleg valahol, vagy? Igen. Aha. Mi lenne? Kimennénk kocsival, nem? Tehát így... Igen. És letennénk ugye a híd lábánál, és akkor alkalmas helyet keresve így bóklásznánk a Margit-szigeten egy darabig. Nem is futás lenne ilyen sétal. Tudjátok, hogy mi van holnap? Mi van holnap? Találkoztunk. Iskola szünet. Andi. Véletlen a Randi, igen. Tudjuk. Andi, hát ugorjunk ki holnap a Margit-szigetre szerintem. Fagyizni, sütizni. Ezért, mivel holnap nincsen adásotok, ezért szeretném, hogyha énekelnétek nekem egy dalt. Ezer örömmel mit? Valami névnapi dalt. Névnapi dalt? Mert holnap van a 17. névnapom. A 17. névnapom. Andi, mit énekeljünk? Hát valami névnapi. Kívánhatsz. Bizsú is kívánhat, a te is kívánhatsz. A kis tehenet énekeljétek. Na, azt nem tudjuk. Mi nem vagyunk az a szerb csávó, meg az esküvői zenekara. Na, jó. Boban Markovics, na, megvan. Nem az vagyunk. Énekeljetek valamit. De mit? Komár Lacitól a Krisztát elénekeljük. Kriszti. Hát, nem. A Fenyő Miklóstól az Andi. Azt nem is a Fenyő Miklós énekli, hanem meg. A Maxi. Nincs meg az. És Dolliról. Nem. Hungária, Maxi. Az a Hotel Mentolon volt, és ez egy Hungária szám, és a Maxi énekli. Igen. Ahogy a liftajton áll, akkor megvan. Akkor megvan. Meg lesz az, jó? Elénekeljük? De most. Jó, hát most keresi a Robbat, ne sürgesd. Ja, mindenben ilyen gyors vagy? Az egy fiúnál szerencsésen jön ki, de koincidencia van. Hamar fogunk végezni szigeten akkor. Jó. Hát te visszaérsz még a melóba, érted? Andi meg hazaér, meg leckét írni. Tartom a hátamat. Üdvözlőjétek a Csipit. Csipi. A másik, aki ugyanolyan jó nő, mint te, ugye? Igen. Ő esetleg a szigeten érdekelt? Igen. Á, értem. Hát, nagy a sziget. Körbefutni is fáj. Pontosan, elférünk. Így van, igen. Sok jó ember egy kis szigeten is elfér, igen. És hát minden ember egy sziget. De Andi, minden két ember is egy sziget, jó? Boldog névnapot akkor, és neked, jönnek a kívánságaink, Andi. De azt hiszük, hogy a legszebb kívánságunk teljesült ma este. Ne felejtsd el ezt az ígéretet, behajtjuk. Szép szó. Jó. Nem, már gyerekkorodban már ne kezdj el hazudósnak lenni. Így van. Elég az csak később. Ígéret szép szó. Megtartják úgy, jó? Így van. Boldog névnapot, Andi. Szóljon a dal. Köszönöm. Szíven szó! Nem, ez így tényleg, nem, tényleg, te. Na, most is belepisáltam a bóléstába, ez a tipikus. Andi, ne haragudj. Című eset. Andi, ne haragudj, még egyszer akkor, jó? Címitől. Tengermély tiszteletünk, és... Na. Nem igaz. A végére olyan rutint, olyan lesz a végére, mint egy 80. perc után a magyar válogatott. Elfárad. Így... Kimegy belőle a szufla. Tudjátok, hogy mennyire örültem, hogy megtaláltam ezt a lemezt ebből a sötétbe, és el tudtam olvasni. És... De addig jó volt, csak most ezt a végét meg csináljuk meg rendesen. Legalább olyan sötét van, mint a szigeten lesz. Na figyelj, Robi, incsél a kezeddel, vagy valamit, hát így szólja, mehet. Jó, most visszatekeri. Szerintem megint elrontja. Szólsz? Boldog névnapot, Andi! Szíven szó! Ahogy a lift ajtónál áldogálok én, gyere vesz a csini baba, lép elém, vigyem fel a hatodikra, arra kér, a negyediken elakadtunk ő meg én. Ó, Andi, Andi, Andi, véletlen a randi, a meglepetés csak másnap ér, mikor kirúgtak a csókodért. Ó, Andi, Andi, Andi, én nem vagyok olyan. Apácsai Csere János utca. Harmadik. Bál az autó. Benne. Párizsi. Csidi. Pávó. Párizsi. És Chatman. És Rob. Irány a sziget. Egy forró néznapi bulira. Elbújunk ketten. Így akarsz fokod az űrzavart. Ez a legjobb. Az imádlak. Megsimogatnám a pinádat. Az a rész, az nagyon jó. Ezt mondjuk már egyszer. Úgy csinálja, mint egy világsztár. Tudja már a jégen az összes rá. Jégen, és jégen már hideg kiráz. Királyok. Jégen, hideg kiráz. Na jó. Ő és én, a hideg kiráz. Figyelj. Kivállak! Megsimogatám a pirádon! Andi, Andi, Andi! Andi, Andi, Andi! Andi, Andi, Andi! Andi, Andi, Andi! Andi, Andi, Andi! Toljuk hátra tarkunkon a bolysapkát! Isten éltessen, boldog névnapot! Szevasz kis szívem! És lassan elérkeztünk a kívánságokhoz. Én már kívánok is, jó? Én megmondom, mit szeretnék kívánni, drága, drága Robik haverom. Én a You Are the Universe-et szeretném kívánni. Jó? Lehet? Vagy jó? Jó, de akkor kezdjük az én kívánságommal. Ez lehet mi? Olyat? Persze. De akkor ezt ez újra... Ez tekem vissza, ez jó. Igen, igen, igen. Ez egy rég nem játszott klasszikus. Újra Robikám. Robinak, tényleg, Robinak van meg, zenei ízlése. Adjuk meg a tiszteletet, nem? A Moraliza. Nagy király, de konferáld is föl, légy szíves, Robi, jó? Azoknak, meg ilyenek, tudod? Meg a világbéke, meg a fókák. És hogy mindenkinek köszönöd, és jó éjszakát, tudod ezt. Meg ilyen. Te tudod, a magad, magad szerény módján. Robi, tapsoljuk meg. Mana szerintem nagyszerű volt. Bravo, Robi! Bravo, bravo, bravo! Robi! Ha én fiú lehetnék, nem sírnék így haza, és sohasem kérdezném, mi az, amit nem szabad. Egy álló éjszaka bőgetném a motoromat, és akinek nem tetszik, megmutatom, mit szabad. Veled szállt küldani a szabadság felé. Mindent megtennék, ha én fiú lehetnék. Ha én fiú lehetnék, minden könnyebb lenne rég. Ha én fiú lehetnék, nem várnám a hó végét. Na, na, na, ha én fiú lehetnék, minden könnyebb lenne rég. Ha én fiú lehetnék, nem várnám a hó végét. Na, na, na, na, na, na, na. Ha én fiú lennék, én mennék előre, mert az a csak idő nem lehet jobb senki. Ez a csaj, ez csaj volt, elmondom a nevét. Magyari Hajnalka. Robi. Jó, jó, jó. Robi. Robi, mi van ma? Ördög bújt a vonódba, öregem. Te. Nem, valahogy így éjfél felé már akkor nehézséget okoz. Kinek a kívánsága jön? Kismérezzük, vagy mondom az enyém? Enyém, jó? Pont a tiédet nem tudom. Hát én a You Are the Universe-et kérem. Ott van kettővel lejjebb. You Are the Universe. Az Univerz áruházban, az Univerzál áruházban ismertelek meg Debrecenben. Na hát gyerekek, ez az a hét zsülölet hete. Búcsúzom. Anyám, apám, és tőled, akit szeretlek, meg mindenki. You're the future. This point of view, but kitűnő, kitűnő szerzemény. Köszönjük, jó. Párizsi. Jó volt. Á, nem volt rossz, nem volt rossz. Robi és se volt rossz. Magam részéről szeretnék egy más jellegű slágerrel hozzájárulni az estéhez. Indítsuk is el. Koncertfelvétel. A jó nőkről szól ez az este. Meg rólam. Jó éjszakát. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old. Shake these rocks, don't lose fashion. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany, Cartier, cause we are living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. That I saw, else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Let's make love. Yes. Oh. Köszönjük, Pávó. Épp arról beszélgettünk, hogy ő az egyedüli nő, akiről, akitől úgy el tudjuk viselni, hogy olyan nagyon fehér a bőre. Meg ugye? A Cameron Diaz. Meg a Cameron Diaz. Nekem nem. Párizsinak nem. Én viszont küldök egy olyat, akinek voltam a koncertjén nagyon-nagyon régen Budapesten, még a régi Budapest sportcsarnokban. Nem, nem az Illés. Oh, ők a Spandau Ballett. Csak arra jutott eszembe, hogy a Brand New Heavies az meg egy másik olyan banda, akik miatt kimentem 2 éve a szigetre. Na, ezt küldöm én nektek. Régen szólt ez már itt. Jó éjszakát! The next line. Oh, I want the truth to be said.

egy kisgyereknek sok gondot okoz. Kellőképpen recsegtetni, tán te sem tudod, hogy megtanulhass tudok erre pont megfelelőt. Mondd utánam egyszer, kétszer az újabb nyelvtörőt. Répa, redek, magyaró, korán, reggel, ritkán, rikkant, harigó. Répa, redek, magyaró, korán, reggel, ritkán, rikkant, harigó. Ugye milyen jó játék a szó kifacsaró. Oh, nézetem, amit rajtam kívül keresem, nem itt csak a boldogságomat keresem, nem sok dolog, valami még érdek, mit tudhat még adni az élet? Mit tudhat még adni az élet? Mit tudhat még adni az élet? Estefem 98.6, benne a Time Bomb, az Estefem legbénább műsora. Jó estét mindenkinek, itt van Frézen. Komjáti György, Kazánbandi, Csöcs Laci, Krapulax, és itt van velünk a hátsó szándék. És ma éjszaka azért jöttünk össze, hogy megünnepeljük a magyar válogatott sikersorozatának, azt hiszem a megkoronázását. Hazai pályán 5-2-re elveszteni egy mérkőzés szerintem kifejezetten jó eredmény Belorussziával szemben. Legalábbis a 10-0 az már cikis lett volna, de ez az 5-2, ebben meg vagyok elégedve. De ezt csak itt kint mondták nekünk, nem lehet, hogy nem is igaz, csak szopadtak minket. Nem, ez az eredmény 5-2. Én nem láttam a tévén, én most hallottam, meg vagyok döbbenve, fantasztikusan játszhattak megint a srácok. Jók voltak a fiúk. Köszönjük szépen, büszke vagyok rátok. Mi is. Na, és itt van a hátsó szándék. Itt van Marci, és itt van... Hú, rohadt hangos a fülesen, megtalálom. Ez nem az, nem az, nem az. Jó, egy, kettő, nem, és megvan. Na, itt van Marci, és itt van... Kobra Gábor. Kobra. Kobra. Te figyelj már, ezután az elvesztett VB döntő után szálltál be a zenekarba, vagy hogy jött ez ki? Hát egyszerűen megkeresnek, annyira össze voltak a volva, hogy csak ez jutott. Aha, figyelj már, a mikrofont. Ja, igen. A rádióba vagy mikrofonba kell dumálni. Jó, elnézést, nem mondjuk el szokva. Itt van a hátsó szándék, egy sikerorientált zenekar. Ambiciózusan sikerorientált zenekar. A múltkori adásunkba be se jöttek, úgy kellett őket ma is bekenyörögni. Na szóval itt vannak, mert hogy kiadták az új lemezüket, amiről az előző számot hallottuk, és szerintem ez a szám jó volt, igaz? Hát nekünk szép. Na és hazabeszél, és megint nem a mikrofonba beszél, de hát ez a hátsó szándék. Nem énekes. Nem énekes, gitáros. Figyelj már Marci, akkor lehet, hogy egymás mellé kéne ülnötök. Nem úgy megpróbálni, vagy lehet, hogy én húzódjak arrébb? Na, hölgyeim és uraim, ez itt a Time Bomb Csöcs Lacival, Kazánbandival, Frézerrel, Krapulaxal, és az SMS számunk 06 39 986 986 986, 240-33-85 a telefonszámunk, hogyha többet nyomtam volna, akkor többet nyomok. És a mai vendégünk a hátsó szándék, ők fogják elmesélni azt, hogy milyen viszontagságos úton jutottak el az első vagy a második lemezük megjelenéséig. Vagy? A harmadik. A harmadik lemezük megjelenéséig, és akkor a következő számot... És a fényének, ahogy egy kedvelt rádiós kollégák mondaná egy másik adótól. Fényévekkel vagyok már megint lemaradva, de hát ez így megy. Na, hölgyeim és uraim, Csöcs Laci már is pörgeti a korongokat. Mi lesz a következő szám? Kazánbandi. A következő szám az International Noise Conspiracy új lemezéről fog szólni, mégpedig Glenn, az a címe, hogy Northwest Passage. Try to find a new way. Yeah, that's what I sister. Hey, hey, hey, my brother. Hey, hey, my comrade. Hey, hey, hey, my little Lord said. There's a light that shines on everyone. There's a light that shines on everyone. There's a light that shines on everyone. There's a light that shines on everyone. There's a light that shines on everyone. There's a light that shines on everyone. There's a light that shines on everyone. There's a light that shines on everyone. Estefem 98.6. Mi volt ez a zenekar? Nem, ez jó volt. Szerintem, ez az International Noise Conspiracy. Nehogy azt mondod, hogy olyan volt, nem, figyelj, teljesen demokratikus a műsor, ezt egy hallgató jegyezte meg, hogy olyan, mint a Dead Can Dance, igaz? Nem, az te voltál egy... Nem, hanem jött egy SMS. Mondtad. Igen? Aha. Na, teljesen demokratikus a műsor, úgyhogy... És erre csak azt mondtad, hogy szerintem is olyan volt, mint a Dead Can Dance. Igen, de most erre annyira nem tudtam figyelni, mert hogy kibe rohangáltam, de ez szerintem annyira nem volt jó, de hát demokratikus és a műsor, és mindenki ugye kiélheti így az exhibicionizmusát. Nem, hát egy új lemezről egy új számot bemutattunk. Klassz lemez, meg lehet venni, el lehet rohanni a lemezboltokba, de viszont itt a hátsó szándék és az ő lemezüket is meg kéne venni, úgyhogy Kazán Bandi ezt fogja nekünk ezt tolmácsolni, hogy miért is. Ja, még mielőtt elmenne mindenki aludni, vagy visszajönne alvás előtt. A mai este folyamán főleg ilyen street punk dolgokat fogunk nyomni, igaz? Zeneileg, tehát nem crustcore lesz, nem is ska, hanem nagy részt street punk. Igen, de ha van valakinek kérés, akkor lehet, hogy teljesítem. Ó, lógtunk egy misfitszel, nekem van egy misfitszel. Három misfitszel, de csak egyet adunk, azt majd behozom. A következő szám alatt majd kilóra. Valamint rengeteg koncertinfo lesz megint, szokás szerint, ezt én fogom elmondani, hogyha hagyják a többiek. A Vörösjükben fuck koncert lesz, kaptuk egy lelkes SMS-ezőtől. Itt simán fuck? Igen. Vagy ülőúti fuck? Nem, csak fuck. Vörösjük fuck koncert. Na, tehát a hátsó szándék, a vendégünk az első szám, illetve a második, ugye a Gibi Hú után az volt, majd fogunk velük beszélgetni, hozták kedvenc zenéiket. Felkapjuk a telefonálót? És igen, ha végigmondom a mondatot, ja, akkor jó, most akkor a telefonálót, te várjál még egy kicsit. Szavasz. Hello. Na, mi van, Mackó? Nagyon sok misfitzed van. Na figyelj, akkor be kéne jönnöd, mert nekünk egyetlen egy szám van. Mondanám a címet. Van. Hogy mondod? A gépemen van. Hát hozd be a gépedet. Oké. Okay. Figyelj, minden megoldható. Elég a Winchester. Ja. Jöjjetek ki, légy szíves adásban. Vegyünk ki adásból. Igen, figyelj, akkor tartanod kéne a vonalat, mi végiggörgetjük magunk előtt ezt a rendkívül sok adathalmazt, amit felhalmozott a Kazán Bandi, és akkor utána, mert hogy tele van koncertinfókkal, és akkor utána visszatérünk rád, jó? Akkor tartsd a telefont. Bandikám. Na, most elég sokat pofáztunk, úgyhogy kérlek, Gabikám, konferáld be a következő számot, ami már bekészítettünk a CD játszóba, aztán majd utána jönnek a koncertinfok. Na most a Strike Anywhere-től lesz a legújabb lemezükről az első szám. A szám címe Csicsolaci egyes, csodákra képes. Komolyan mondom, még mind a mai napig meglepődök. Nekünk nincs szerencsék. Ezen a zseniaitásról, ahogy a csávó kezeli itt a diszkeket. Itt ez zsírú CD játszó, és nem ellenünk dolgozik. Hoppá! Before we forget what we are, lift up our souls in you. Hajhó, mi is volt ez? Mondd el nekem még egyszer, légy szíves. Strykeniver volt. Strykenivertől hallottunk egy jó kis számot. Na, villámgyorsan belecsapunk a koncertinfokba, hogy amíg még senki nem alszik, vagy ilyesmi, addig el tudjuk mondani. Azt mondja, hogy április 19-én pénteken a Vörös Lyukban lép fel a Sasher Free Face, ők jó régen játszottak Budapesten. Az Ott Piszáni, a Very Bad Things, a Vid Open Arms és a The Taktika a zenekar, tehát pénteken a Vörös Lyukban. Ennek kapcsán most meghallgatunk egy, tekintve, hogy nem kaptam a többi zenekartól, ezt most már egy bemondom galád módon, mert itt van a lehetőség, és nem kapunk CD-ket. Most tehát nem Boilert fogtok hallgatni, mert az föl se lép, csak a múltkor azt mondtam, hogy Boilert fogtok mindaddig hallgatni, ameddig nem hoztok hangzóanyagot. Na, mielőtt belekeverednék ezekbe a körmondatokba, tehát a pénteki koncert kapcsán most a Very Bad Things-től, majd közvetlenül ott utána a Vid Open Arms-tól hallgatunk meg egy számot. Nem, előbb, fordítva, bocsánat. Leaving the environment, I don't even give a damn about going to take any permission from my job or anyone else here at all. I'm pissed, I'm tired, I'm just, I really want to leave town, leave town. As people scramble to escape and death climbs to the hundreds, security services are on alert now from 4 p.m. to 7 in the morning. At the heart of the violence is Sharia. As people scramble to escape and death climbs to the hundreds, security services are on alert. You are fire! pain. Summertime can cure the pain. You always be my friend. After the night has gone with rain. Summertime can cure the pain. Summertime cure the pain. You always be my friend. As people scramble to escape and deaths. The light goes on. Red drop before my eyes. Estefem 98.6, ez itt a Time Bomb, az Estefem legbénább műsora, punk rock, hardcore, oiszká és a hátsó szándék. Szerintem vegyük fel az ortopédiázőt is. Idővel. Jó. Mi ez, ami alattunk szól? Med professzor. Miért nem volt jó az eddigi Bad Brains? Mert most váltottunk, hogy ne legyen olyan unalmas. Én nem mondtam, egyáltalán nem mondtam. Akar mondani. Még lesz az is majd, nem dobtuk ki örökre. Nem dobtuk sútba. Jól van akkor. Na, Bandikám, akkor a két roppant fontos koncertinfót le kéne darálni, aztán esünk neki a hátsó szándéknak, mert a csávok itt ülnek, és tétlenül figyelik csak az eseményeket. Azt mondja, hogy április 23-án kedden, a Süsfel napban, tehát jövő hét kedden, az Insign játszik New Jersey-ből, ők már voltak itt párszor. És társzenekarok? Föllép a... Igen, igen. Valamint a Social Free Face, a Speak Up, a Hold X True és a Dead Beats. Tehát egy elég színes program várja az arra tévedőt. Április 27-én szombaton a Nemárdban, Csepelen a Children of Fall Svédországból, a Pledge Alliance Ausztriából és az Anna Barbie képviseli a hazai színeket. És akkor, hát ez még picit odébb van, de azért... Az Anna Barbiehoz nincs köze a legóhajú kis Balázsnak? Nem, nincs. Hát kedveli őket, de nincsen. De ez most hogy jutott eszedbe? Nem, csak mert itt volt, és akkor folyamatosan ment ez az Anna Barbie, de akkor folytattam azt a... legóhaja. Ja, igen, láttam, most már megvált a legóhajtó. Ernő viszont... megvált a legóhajtó. Viszont folyamatosan ment ez az Anna Barbizás, csak akkor én éppen itt nagyon durva küzdelmet folytattam a CD lejátszó és a pult közötti. Igen, meg kell, hogy kövesselek, de szerintem jobb voltam. Viszont vett magának egy SS narancssárga együtteses pólót. Ja, igen, azt láttam. Na, de jó, ez most megint a Balázs, az Ernő. Ernő, igen. Megyünk tovább. Tehát május 9-én Gödöllőn a Trafóban, ez gondolom sokakat érdekel, a Kill Your Idols lép fel New Yorkból, valamint a Entreat Szlovéniából, és a hátsó szándék zenekar is játszik. Hoppá! Info ügyben az eatzin@freemail.hu, ez nem info, ez egy, illetve igen, info, tehát itt lehet érdeklődni, eatzine@freemail.hu. Ez Gödöllőn lesz, tehát a Trafóban. Menjünk tovább, a villámban. Ne menjünk tovább, hanem ragadjunk. Ne, ragadjunk már meg itt, mert hogy akkor, hogy fölléptek ezen csak a koncerten. Nem is több, de mindegy, akkor menjünk tovább. Na ez, most akkor mi van? Na nem érdekel. Na figyeljetek ide, akkor játszatok ezek szerint a Your Idol-szal, meg ebből a szlovén bandával. És ez hogy jött? A Pozsonyi Norbi hívott meg minket. Ővel már régebben is jóba voltunk. És hát gondolom ebből adódik, hogy ránk gondolt. Hát végülis ez nekünk nagyon jó, a Your Idol-t mindannyian nagyon szeretjük. Tehát hogyha valaki szeretne játszani esetleg egy amerikai bandával, az próbáljon meg Pozsonyi Norbival. Hát lehet, hogy ennyi. Okay. Lehet, le a szócipőmet, ne izzad a lábam. Az enyém is, ez egyáltalán nem gáz. Igen, És akkor hogy hívják, megbeszéltétek, hogy ki your idols, ez az, és ez titeket feldob, vagy mi? Nagyon örültünk neki végül is, ez nem tök váratlan. Jó, csak már nem látszik rajtatok. Lehet, hogy ilyenkor már nem annyira. Ja, mert hogy ez már egy több hónapos történet. Hát dolgozó emberek nem úgy, mint te, hát persze. Várjál már, kisfiam, nem mesélem most el neked itt adásban, hogy mennyit dolgozok, de roppant sokat. Ez egy pár hónap ezelőtt, hogy hallott, hogy lesz a Kiu Riders koncert, gondoltunk is, hogy szólunk neki, csak nem akartunk így nyalni, hogy akkor hadd kerüljünk be, meg ilyesmi. Aztán mégiscsak nyaltatok neki. Nem, mégis ő írt nekünk egy e-mailt, hogy mi lenne, hogyha játszanak. Ő nyalt. És akkor természetesen örömmel fogadtuk. Jó van, és vagy a íze szlovén zenekarról mit tudunk? Hát igazából semmi. Na, én tudok, hát na, várjál, Kazán készült meg, de nagy király ez a csávó. Kell, hogy mondjam, Pozsonyi Norbi úgy szervez koncertet, hogy nagyon profi promócióval látott el engem. Köszönjük szépen, úgy, Norbi, persze, ezt miatt, magunk miatt is, meg miattad is köszönjük, hogy segítjük egymás munkáját, így van. Ez nagyon fontos, hölgyeim és uraim. Lesz Kiu Riders, lesz Entryt bemutatva, persze, hát. Tehát a koncert előtt akkor mi fogunk készülni ebben, hogy promotáljuk. Most, kisfiam, most. Már most. Na, akkor hölgyeim és uraim, kezdjük el, mi is lesz a következő. Nem, most újra egy hátsó szándékszámot fogunk meghallgatni, ugye, Csöcs? Bólogat, tehát megint egy hátsó szándékszám következik az új lemezről, mégpedig Glenn, melyik is, mi a címe neki? Az 5 percünk maradt a második szám. Így van, a második című szám következik, 5 percünk maradt. 5 percünk maradt, húj le a szemed, húj, hogy közel erzed, kezembe kezem. Éteket játszott a vasból és fából, most álmok a gyúrok, tegnapom mámol. Egyikig van egy, meg a többi. Estefem 98.6, ez itt a Time Bomb Kazán Bandival, Csöcs Lacival, Frézerrel. A vendégünk a hátsó szándék, és ez volt a hátsó szándék, amit most hallottatok. 06 39 986 986 az SMS, a telefonszámunk pedig már is bejelentkezett a 240-33-85-ön. Szevasz, telefonáló. Vász? Király. Azt a kurva. Köszönjük ezt a hasznos információt. Én ezzel tényleg nem tudok mit kezdeni. Ez szerintem elmebetegség, nem? Miért nem hallom magamat? Csak az egyik. Na mindegy. Akkor azért, mert kontaktos a fülesed. Ja, ez olyan volt, mint a torrenttel, amikor így visszahúzott a napfény. Lehet, hogy jó. Lehet, hogy... Egyébként elképzelhető, mert Spanyolországban is rohadt sokan hallgatják a műsorunkat. És van Torrente 2 is. Van már Torrente 2 is, igen, láttam én is az előzetesét, ami persze a hazugság, nem láttam, csak mesélték. Na de srácok, nem a Torrente miatt gyűltünk össze, hanem a hátsó szándék miatt, hogy megjelent ez a harmadik album. És megjelent? Igazából megjelent? Tényleg, ez de jó kérdés. Ez nekem eszembe se jutott volna. Úgy volt ez az egész, hogy itt voltak a srácok a műsorban, akkor még csak így készült a dolog előkészületben, hogy ki fog jönni a lemez, és mi akkor tettünk egy ígéretet, hogyha megjelenik, és tényleg megjelenik, akkor újra behívunk titeket, aztán jól elfelejtettetek bejönni múlt héten, akkor bemondtuk megint, hogy bejöttök, és most bejöttetek, Tehát akkor most megjelent és kapható a boltokban is, például meg koncerteken, ugye? Igen, ez körülbelül március elején jelent meg, csak ami eredetileg úgy volt, hogy ez saját kiadás, ez teljesen, amit eddig is mit csináltunk, csak most már nem tudtuk megoldani, hogy hát igazából borítóval volt gond, hogy nem tudtuk kinyomtatni, úgyhogy színesben, mint ahogy eddig. Így végül is, ha nem ártam, megegyeztünk, hogy ilyen közös kiadásban ők intézik a sokszorosítást, a terjesztést és a borítót, és végül is március elejé óta van meg, csak akkor utána először legyártak be 20 darabot, amíg miután elfogyott, nem volt matrica hozzá, amit a CD-re ragasztunk, és emiatt egy kicsit megint csúszott. Tehát a szokásos honi problémák. Igen, akkor máshol CD-n adjátok ki ezek szerint. Igen, írott CD-n van, tehát igen. Nem nyomott CD, meg hát gondoltunk rá, hogy szitáztatjuk, csak a szitáztatjuk, már sokkal többbe kerül, mint így, hogy matricát. Azért megkérdezem, mi a lemez címe? 5 percünk maradt. 5 percünk maradt, jó. Szerintem nem gáz ez a másod dolog, figyelj, hát most hallja, aki hallja, mindegy. Nekem szimpatikusabb a csináld magad mozgalom mind a mai napig, mint hogyha, mit tudom én, a multikról kezdenénk most itt el beszélni, hogy nem tudtunk megegyezni a kiadónkkal. Bár egyébként azokat a dolgokat is meg kell, hogy hallgassuk, és meg kell, hogy értsük, de nekem ez akkor is szimpatikusabb. A punk a csináld magad jegyében hát kezdődött, persze, mindenki azon a szinten működik, amin tud, addig aztán, ha tud, akkor leszerződik multikhoz, az nem érdekel, bár szerintem hülyeség, de ez az ő dolguk, hát mindenkinek persze. A magánügye. Meg ez így földrajzilag is szerintem beüljön. Igen, sokat nyom a kis diplomatikus. Most akarsz egy számot hallani, ugye? Így van, na, ezt azért szeretném ezt a számot, mert ez a CD már a kezembe került körülbelül 3-4 hete, és ennek az érdekessége, hogy a 81 nyarán tulajdonképpen csak ebben a lemezzel telt el az a nyaram, és szeretném. Nézd, figyelj, de engem is elkapott a gépszi, érted? De jövőtre én is behozok valamit. Nem ez a lényeg, hanem ez egy nagyon jó zenekar, egy nagyon-nagyon jó zenekar, és szerintem a punk rocknak az alapzenekara, sőt a legpunkabb punk zenekar volt annak idején. Én nagyon szerettem, és nem nagyon játszunk ettől a zenekartól ebben a műsorban számokat, viszont most fogunk egyet, és ez pedig a Damned című, vagy nevű zenekar, és a szám címe pedig a Melody Lee. Akkor azt mondtad, hogy nem is szeretem. Estefem 98.6, éjfél múlt 45 perccel, azaz 3-4-1 van, ez itt még mindig a Time Bomb. 0-39-986 az SMS szám, 243-83-85 a telefonszám, és itt a hátsó szándék, és itt van Kazán Bandi, akkor már is folytatja. Igen, most tehát az Entry-t hallottuk Szlovéniából, akik a Kill Your Idols-szal fognak ezzel játszani. Fognak játszani. Május 9-én Gödöllön a Trafóba. Ők egyébként jártak már itt, nem is tudom, talán Sárváron játszottak, azt hiszem. Egyébként Ernő kapcsolata az Entry zenekar is. Most le fogunk nyomni a Kill Your Idols-tól is egy számot. Ezt majd legközelebb is megtesszük, meg azután is. Hát mit kell tudni a Kill Your Idols-ról? Egy New Yorki banda. Mondjuk rá, hogy old school HC-t nyomnak, aki kedveli mondjuk a Minor Threat-et vagy hasonlókat, annak be fog jönni. Jártak már itt ők is. Baromira elterjedt a világszerte a Kill Your Idols-nak van egy ilyen logója, egy ilyen halálfej, ez a tetoválás, ez elterjedt. Van, érdemes megnézni az oldalukat, magyar szereplők is vannak, tehát magyar srácok, tetkói szerepelnek az oldalon. Sőt, azt hiszem kiadtak egy ilyen limitált kislemezt is, ami tele van fotókkal, és abban is egy csomó ilyen tetkó van, de hát ez egy elég ortopéd téma volt, amit most feldobtam, mindegy, tehát egy elég keményen dolgozó hardcore bandáról van szó, a 90-es évek közepe óta nyomulnak, rengeteget koncerteznek és baromi sok lemezt adnak ki. Ami még érdekessége lehet a dolognak, hogy a gitáros a Sheer Terrorban játszott, a dobos pedig a Cause for Alarmban annak előtte. Ez tényleg érdekes. Hát van, akinek érdekes. Nem, tényleg, érdekes. Ezt a komolyan mondom, nekem jó. Is érdekes volt. Picit érdekesebbre akartam faragni. Nem, ez így is épp elég érdekes volt. Kár, nem figyeltél, szerencsére, hogy sikerült elmondanom. Figyeltem, hogy Krapulaxi küldözgeti a cikis SMS-eket. Na, akkor gyorsan meg is hallgatunk egy számot a Kill Your Idols-tól. Szépen megoldotta megint Csics Laci, kösz a gumit, hogy szól alattunk. Nem tehetek. Ez a technika ördöge. Kösz a gumit. Gumi? Az megy. Gumi. Elég halkan megy. Hatosig így tanították minden egyes technikusi iskolában, ahol a DJ pulttal ismertették meg az embereket, amit egyébként én is elvégeztem, és te is elvégeztél, ami persze nem igaz. Na de viszont itt van a hátsó szándék. Srácok, elkészült ez a lemez, mindenféleképpen beszélni kellene róla egy pár szót, igaz? Vagy nem, mert egyébként szerint azért jöttetek be, nem? Igen, végig is annyi, hogy 7 szám van rajta, eredetileg úgy akartuk, hogy egy kicsit más lett, mint az eddigiek, és azért eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez csak egy pár példány, tehát egy korlátozott példány, szám, olyan 200 példány. Egy promót akartatok csinálni, csak így, vagy egy ilyen... azért akartuk ilyenre csinálni, mert mi is éreztük, hogy más lett, mint amit ezelőtt csináltunk, és úgy gondoltuk, hogy a továbbiakban se feltétlenül ebbe az irányba akarunk menni, és úgy ha nem akartuk azt, hogy egyezteket a számokat kidobjuk, mert azért sajnáltuk volna őket. Tehát akkor akar, ez nem egy ilyen komplett lemez, hanem valami lemezszerűség. Amennyit sokat szívtunk a stúdióba, hogy újra kellett venni az éneket, akkor eladták a stúdió magnót szalaggal együtt, ami miatt az egészet újra kellett venni. És akkor fel kellett újra venni. Azt ismerem egyébként, az nem rossz munka. Egyébként, mert megcsinálta abba az ára, mint az éneket, de mivel ennyi szarakodás volt, és elég sokra jött ki, ami miatt hát most vagy nagyon drágán adtuk volna, hogyha korlátozott példány számba csináljuk, vagy az, hogy akkor mi buktunk volna nagyon sokat, így aztán végig is kiadtuk úgy, hogy annyiba, amennyi, tehát végig is nincs semmi. Oda sem megyünk tőle. És mennyi idő alatt vettétek föl? Majd arra azt is meg fogom kérdezni, hogy melyik stúdióba vettétek föl, de mennyi idő alatt vettétek föl? Hát először rászálltunk 5 napot, úgyhogy 3 nap volt a felvétel és 2 nap a keverés, akkor amikor ez készült, akkor rájöttünk, hogy az ének az elég el lett cseszve. Ott eleve csúsztunk egy napot, mert Geri pont meg volt betegedve, és emiatt teljesen szarul sikerült. Azt akartuk újra venni, akkor úgy volt, hogy majd szólnak, hogy mikor menjünk újra, mire hát egy körülbelül egy hét múlva felhívtuk, hogy mégis mikor. Addigra már eladta a stúdió magnót, amihez a szalag már nem volt jó az újhoz, így, hogy aztán előről kellett kezdeni az egészet. Na az van, hogy... Akkor ti egy magyar zenekar vagytok. Igen. Hát igen. Az összes velejárójára. Tehát ők magyarok. Mondtátok, hogy ezeket a számokat nem játszanátok koncerteken, meg hogy ez más. De én igazából nem érzem, hogy ez más lenne, mint a többi. Meg azt se értem, hogy ezeket miért nem lehetne koncerteken játszani. Na, de még mielőtt rátérnél, Marci, felveszük ezt a telefonálót. Addig majd elfelejtjük. Addig elfelejtjük, nincs telefonáló. Vagy van? Itt a telefonáló, hol vagy telefonáló? Jó, köszönjük szépen, hogy telefonáltál, na akkor lehet válaszolni. Szóval ez eredetileg 6 számos lett volna ez a szám, az album, de rákerült a legelső szám 7-nek, ami hát eleve egy ilyen streetesebb, ha így mondhatjuk, streetesebb hangvitelű, de hát már ezt hogy értetted, hogy annyira nem különbözik? Tehát... Jó, csak nem kérdezz, már megfigyel a csávó, hagyjad már, kérdezett valamint, az fogalma sincs. Hogy értetted? Nem, most nem bírom megfejteni az SMS-eket, és nem figyeltem egyáltalán arra. Ha valaki SMS-t akar küldeni a 06 39 986 986-ra, akkor annak mindenféleképpen fel kell, hogy hívjam a figyelmét, hogy az SMS gépünket ma Krapulax kezeli. Igen, és velem szemben tehát nem aki... Fraser ül és Krapulax, hanem Bob és Bobek, vagy Lolka és Bolka. Ja. Én vagy Bazolka Joe. Én tudom, hogy mire gondolt, tehát hogy így hangulatilag esetleg egy picit különböznek ezek az újabb számok a régiektől. Bár én is egyetértek Krapulax-szal, hogy szerintem nem, ez ugyanúgy ti vagytok, nekem ugyanaz a hangulat jön le, picit más tónusban maximum, de ez attól még hátsó szendék, ízig, vérig. Igazából annyi, hogy amik mielőtt fölvettük volna, akkor még tehát teljesen másképp láttuk mi is eleve azért, hogy nálunk egy gitár van, és felvéve teljesen másképp szól, mint ahogy eredetileg ezek elkészültek. És mondjuk tény, hogy miután felvettük, már nem érezni annyira a különbséget, mint és lehet, hogy mi is egy kicsit azt hittük, hogy hú, mert ezek végig most már nem ugyanabban a tempóban, nem az, hogy mindegyiket végig daráljuk, meg ilyesmi, tehát vannak középtempósabb részek. Lehet, ez a középtempó nálatok ezek szerint? Hogy? Hogy ez a középtempó nálatok? Hát úgy általában, hát végig is igazából egy gyors szám. Nem értem, hogy mi a baj ezekkel a számokkal, hát nem sokat hallottam belőle, de hát az nekem semmi olyan nem volt, amit azt éreztem volna, hogy ezt majd ülős egyetemi koncerteken kéne hallgatni. Hát vagy nem is nagyon szeretnénk ilyen ülős egyetemi hát azért gondoltam. Megjelenni. De hívtak már? Hát ott én is szeretnék megjelenni, de nem hívnak. Hát voltunk már egyszer egy ülős koncert egyébként, még 98 körül meghívtak minket egy gimnáziumba, az egyik ismerősünk kapja tanított. Oda is szeretnék menni. Hát remek volt, hát mégis mi azt hittük, hogy egy ilyen gólyabá vagy valami ilyesmi rendezvény lesz, ami végis az volt, hogy egy énekteremben a katedrán felállítottuk a dobot, és a körülbelül nem tudom most talán második B vagy, hát a fickónak az osztálya az ült benne a padokban. Így ültek. Az mi osztály ott, fele. Hát az osztály fele körülbelül. Tehát ültek, az egyik lány az pulóvert kötött, így, és a számok végén tapsoltak, meg ott elő a tábla előtt szenvedtünk rá, és akkor tök mindig ledőltek a színjai a katedrán. Mondjuk nálunk is volt gólyabál a suliba, de az nem így nézett ki, megjegyzem. Hát az a debütáló punk koncert, nem? Ez nagyon nagy. Szerintem ez jó. Ez adjuk jó. Be a telefonálót. Akkor tudja ezt elmondani magáról még. Énekteremben játszottunk, bocs, a katedrán. Telefonáló. Köszi. Ez a mi sorsunk, látod? Na mindegy, nálunk olyan gólyabál volt, hogy a Lenin körút lépett fel, és a Beriári dobolt. A Lenin körútban a Beriári dobolt. Ne idegesítsél már. Ja tényleg, Zéman Józsika jóba volt 10 évvel. És a Kekucsi gitározott. Nem, a Szántó Dani is. Szántó Dani, de durva csávó. Azt a mindenit, akkor ez egy nagyon komoly zenekar lehetett. Na, hölgyeim és uraim. De játszottátok már ezeket az új számokat. Igen, egy pár számot játszottunk. És nagyon nagy sikerrel, azt viszont láttam. Egy körülbelül egy ilyen 2-3 számot szoktunk játszani erről. Hát igazából ennek egyrészt az az oka, hogy amit tehetünk játszani normálisan, úgyhogy élőbe is szóljon, meg mondjuk a, van rajta egy-két ilyen lassabb szám, amit tényleg nem olyan, amit normálisan vissza tudnánk adni, úgyhogy jó is lenne egy koncerten. De lehet, hogy otthon hallgatni más, mint az, hogy most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy azt, hogy valamelyik lassú számot hallgassuk már meg, hogy képbe legyek teljesen. Csörcsit mutogat vadul, hogy van egy telefonáló. Akarja a telefonálót, gyerünk, add a telefonálót.